قرآن عظیم و شان آخری آسمانی کتاب دی او دا به تر قیامت پوری د انسانانو د هدایت لپاره ذریعہ وی د انسانانو رهنمایی به کوي په دنیا کې به دین رڼا خوریږي ځکه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه بعد به بل نوی نبی دنیا کې نه پیدا کیږي نه به بل نوی شریعت راځي نه به بل نوی کتاب راځي نو تر قیامت پورې به قرآن عظیم و شان دا به موجود وي په دې باندې به عمل کیږي پخوانی چې کوم آسماني کتابونو په هغې کې یهودو او نسوارو تحریف کړی تبدیلی پکې کړې وې په هغې کې د ځان نه خبرې لیکلې وې د قرآن عظیم و شان د حفاظت وعده الله جل جلاله خپله کړې ده الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله سبحانه وتعالى فرمایي چې بشک موږ دا ذکر دا قرآن دا موږ نازل کړي او موږ د دې حفاظت کوو نو د قرآن عظیم الشان د حفاظت وعده الله جل جلاله بخښله کړي ده دا کتاب به تر قیامت پورې موجود وي.